Dimineții. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Hello, hello, party people, bună dimineața. Ia să vedem. 2:10, bună seara, bine v-am regăsit. O nouă săptămână, Kiss Kiss Remix, împreună cu voi, DJ Young și Alex. Astăzi DJ Young la butoane, avem treabă foarte multă până la 10. Avem 3 ore de mixat, 3 ore de piese din partea voastră, de kiss-uri, piese la alegere. Avem 0722 20 60 20. Și desigur facebook.com/kissfmromania, care vă așteaptă cu exact ce vă spunea DJ Young mai devreme, Diddy Kiss-uri, piese la alegere și tot ce vă doriți pe Facebook-ul Kiss FM România. Avem Alessia Borona Supo, varianta Emil Lazaria Remix. Ne întâlnim și cu Anda Adam Cadillac, DJ Young și Isa Remix. Și Delino Private Love, varianta Official Club Mix. DJ Young și Olix cu voi până la 10, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Cool. Club Mix la Kiss Kiss in the Mix. Avem podcastul Kiss Kiss Remix updatat la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm, e updatat acolo, e la zi, precum ziceam, mă repet, nu știu exact de ce. Puteți intra pe kissfm.ro/kkm să-l descărcați. Pentru că e updatat și e la zi. Da, pentru că e updatat și la zi. Așadar, intrați, descărcați-l, ascultați-l, omorât serverul și faceți multe download-uri acolo. Killerit serverul, rupeți-l în două. Aveți două variante, varianta de play sau varianta de download, free, desigur, gratuit, ca să luați emisiunile unde vreți cu voi. Vă invităm și pe blogurile noastre, pe ovidiusorescu.ro și olix.ro. Continuăm tracklist-ul cu nou single Voxis, Tell Me Everything. După care avem, ce mai avem? Lady Gaga, Alejandro și Ryan și Radu, Rush Love. Nu mai hit-uri mixate, ne pregătim și pentru dedichisurile voastre imediat, 0722 20 60 20. Și desigur facebook.com/kissfmromania. Nu uitați, 1300 de euro. Ei, și la Old Ford Fiesta. Asta pentru că cineva a dat vineri Kiss Cash-ul. Dar premiile foarte mare și interesant, ca să zic așa, 1300 de euro plus noul Ford Fiesta, Kiss Cash-ul, care vine undeva în programul nostru până la ora 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. și Radu. Rush Love. Jimmy Da vine imediat cu Monday, varianta Chris Mile Official Extended, dar până atunci avem SMS-ul 0722 20 60 20. Năseara, băieți! Vreau și-o vreau cu David DJ și Doni Temptation pentru Rebecca din Caransebeș, de la DJ Cătă, dar scris împreună. Cătă, din Vaslui. Din Vaslui, din Versus. Mulțumesc, baftă în continuare, băieți, sunteți the best. The best, scris cu 3, foarte tare. Neața, băieți, round de kiss pentru Cristina, Dan Bălan, Justify Sex, Ovi, care nu e deloc subînțeles, domnul Ovi, știm, da? Nu, piesa este Justify și Sex Ovi îl cheamă pe... dacă aș câștiga fortul, vă primam pe toți la Kiss FM, vă pup. Ierus din Vaslui, în primul rând trebuie să înveți cum se scrie Kiss FM. Și apoi să conduci fortul. Avem, sunt Emi din Prahova și doresc un delechis pentru nepotul meu Gabi din Brașov, la mulți ani de ziua lui și pentru voi, mersi mult. Băieți, cum facem să pun și eu de umblat cu gicuță? Păi aș conector vrea el cu American Dream, de la Axi din Slatina, pentru Frițe și Chibrit, alături de cei care petrec revelionul la servici. Să începe de pe acum, să înțeleg, am înțeles. E foarte bine. Jimmy Da vine cu Monday, ziceam, Dan Bălan, Justify Sex, că tot ne-a cerut piesa, după care avem Sofia, Right Here, Right Now, DJ Young Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Toată lumea de radio mai tare! 1, 2, 3 și... This is the sound of love. When a human nature feels the sound, we'll tear it down, then justify. DJ Young Remix. Gata, ne pregătim de o pauză foarte scurtă și apoi încă 3-4 piese mixate înainte de ora 8. Astăzi DJ Young in the mix. Avem delichisurile de la voi în câteva minute de pe facebook.com/kissfmromania. Le facem repede cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party, încă 3 piese mixate înainte de ora 8. Avem de dechisuri de pe Facebook, așa cum vă ziceam, facebook.com/kissfmromania. Hai să vedem ce avem pe Facebook, să dăm un refresh acolo. Avem un birou la mulți ani, de fapt sunt mai multe urări. Începem cu Hello Kiss, vreau și eu un dedichis pentru mine. Azi am devenit și eu majoră, mersi, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani pentru Mihaela Cojocaru. Diana Andrea Strawberry zice, vreau și eu un dedichis pentru prietena mea Cristina, dacă se poate, în Acoustic Sound, Christian D, Dansa Bonito. Vine puțin mai încolo, Ion Cătălin, bună seara Kiss FM, vreau și eu melodia Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat, pentru cei care ascultă Kiss, dar mai ales pentru cei din Călăraș. Mulțumesc, sunteți the best. Alexandra Nicolae, Ale, vă salută, tocmai din Cluj, sunteți buni și știți asta, multă baftă în continuare, mulțumim frumos. Salut, vreau și eu Eminem și lăsați oamenii în pace. Vă mulțumesc, aștept telefonul nostru să vă iau banii și mașina, scrie cum complet aiura. Da, ne credem, mai deștept. Da, fără iuri, fără liniuțe, fără... Bravo. Mai puneți mâna pe limba română! Da. Ce mă, vă credeți mai deștept? Da, așa. Și tu nu știi să scrii. Deci da, ne credem mai deștept. În fine, da, nu le luați în seamă, sunt niște glume. Da, Cosmin Cosmin zice, pe TV-ul smărștii mei colegi de la Liceul Pedagogic din Focșani, melodia All My People, Sasha Lopez, vă mulțumesc că existați, sunteți cei mai tari, mulțumim. O altă piesă pe care o să notăm și încă unul, avem un la mulți ani, ziceam că sunt mai mulți sărbătoriți astăzi. Pentru prietena mea de ziua ei la mulți ani, de la Cătălin Radu, da, nu știm cum se numește ea. Ai uitat să-i zici numele. Aulă! Aulă! Sava și la Luca chiar acum. Love you. La tarde se apăsă o tristă imediat și mai apoi Walbo și Amira, The Sound of Missing You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

Avem pauză scurtă și ne întoarcem. La un moment dat o să avem și Kiss Cash-ul 1300 de euro și noul Ford Fiesta. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Hey party people, gata, 8 fără un minut chiar, dacă stau să mă bine la ceas. Oh, frumos. Oameni, sincronizați cu ceasul, cum trebuie. Încă două ore de mix, Olix și DJ Young, astăzi DJ Young la butoane. Începem cu Roberto și Lara, adică Robert Georgescu și Lara, beside you. Avem Voltaj, mi-e dor de varianta DJ Young Remix. Și Sonia împreună cu Deep Central, Beautiful One, Sugar Daddy's Purple Mix. După care o să ne întâlnim cu SMS-urile voastre, 0722 20 60 20, de Kiss-uri. Și așteptăm desigur de Kiss-uri de la voi și pe Facebook-ul Kiss FM, pe facebook.com/KissFM România. Gata, continuăm petrecerea până la 10 în fiecare seară, timp de 2 ore împreună. Când vine și concursul, e binevenit. Vine cu 1300 de euro Ford Fiesta. Are you ready to party? Kiss Kiss in a mix. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the mix. Kiss Kiss in the mix. inside your eyes. I would feel so beautiful held in your arms. But it's time to live without you. Cause I love Sugar Daddy's Purple Remix. Hai să vedem ce zice lumea pe SMS-uri 0722 20 60 20. Avem așa: nu vă pot asculta și în WinUp, nu mi se conectează, au încercat la mai multe computere, numai pe site merge. E aceeași chestie, nu știu. În ultime două săptămâni a mers foarte greu. Eu azi am ascultat Kiss FM pe internet, am da, mers, și la mine pe calculatorul de la birou funcționează, în fine, ciudat, dar... Salut Kiss, sunt de super tare, vă iubesc, stau și vă ascult de sub plapumă. Blabumă. O fană din Mislea, Maria Luiza, nu ratați mesajul meu, vă pup, Kiss, să mă ascultați. Kiss, cea mai bună muzică, ok, mulțumim. De la Cami pentru toată jandarmeria, din Târgoviște pentru Vasi și Fane și să nu uităm pentru cel mai tare post de radio, Kiss FM, mulțumim! Hey! Cami, îmi plac jandarmi, vă ascult și mă joc cu pisica, aș vrea să ascult și eu o melodie cu Tina Turner. Cotăm un remix. Lenuța din Tulcea. Ok, o să cotăm un remix dacă există. Sunteți cei mai buni, cea mai bună muzică, o ascult la Kiss, mulțumim! Dar nu se știe de la cine vine. Salut, vreau și eu de Kiss, de la Florin, pentru șefa lui Anca, în paranteză. Ești cea mai bună, mulțumesc anticipat, baftă băieți. Ți-a dat o primă sau doar așa de la tine putere vine dorința asta de SMS? Seara bună, Kiss, spuneți-mi și mie cum se numește melodia aia de mai adineori din spaniolă, că nu am timp să intru pe net. Alex, fii atent, notează, atenție. Deci, te rog frumos, deschide carnețelul, avem treabă, da? Deci fii atent. Melodia aia se numește așa: La tarde se ha puesto triste. Și o cântă. E foarte simplu de ținut minte. Doctor Cucio împreună cu Adonis Alvarez și Marta Bolanos. Ai notat, da? Ok. Avem Pedro Casanova și Andrea, Selfish Love, Gregor Salto Remix. Imediat Temptation de la David, DJ și Doni. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Thank you. Thank you. walking on this land. I was holding your hand and thought about the sun shining down on everyone. I saw your delightful smile and the light of butterflies. I felt shivers down my spine. Yeah, yeah. Așa e. Am avut un weekend cu două super topuri la Kiss FM. Sâmbătă am avut Fresh Top 40, weekendul ăsta cu Andreea Berghia. Și duminică ne-am întâlnit tot cu Andreea Berghia la Romanian Top 100. Ambele emisiuni împreună cu Kiss Kiss Remixul de vineri și Cronica Cârcotașilor de vineri. Toate, de fapt, au podcast. Le găsiți pe site-ul kissfm.ro în secțiunea emisiuni. Intrați în secțiunea fiecarei emisiuni. Acolo dați click pe, să zicem, Kiss Kiss Remix, pe Cronica Cârcotașilor, pe ce vreți voi. Și găsiți podcastul acolo. Olic s-a ocupat de lucrul acesta. Trebuie să fim adică mândri seama, este de colegul nostru Olic. Tot Olic s-o face. E foarte interesant că la fiecare emisiune ai opțiunea de ascultare sau de download gratuit, să iei emisiunile cu tine unde vrei. Asta mi se pare o chestie foarte, foarte tare. Da, am vrut să spun de topuri pentru că am observat de la o săptămână la alta un număr foarte, foarte mare de download-uri la podcast, ceea ce e foarte tare. Chris Maia și Connector Steel. Vine și Andra cu Something New și ne întâlnim și cu Milana. Losing Control, două remixuri DJ Young. Vin imediat la Kiss Kiss in the Mix. Mai întâi Chris Maia. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. We still hot like fire. Ooh, we still climbing higher. Ooh, and celebrate. where is Zion? When Devon votes higher, connects her in my ear. Remix, exact 8:34 de minute, matinalul Clubberilor, Kiss Kiss in the Mix, momentul pentru... Atenție! Kiss Kiss in the Mix. Gata, back to the party. Încă 3, poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 9. Avem Deep Central chiar acum, Music Makes Me Free. După care vine Elena cu Disco Romancing. Și apoi ne întâlnim cu mashup-ul făcut de DJ Ang la Travis McCoy, Billionaire. Și poate mai intră o piesă. După aceea ne pregătim pentru Daily Kiss-uri. 0722 20 60 20. Și desigur facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și se mixează la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Kiss me.

as low as low down. Wait for another round. Ooh, my baby. Ooh, ooh, my baby. As low as low down. Da da da da da da down. Ai, ai, ai, ce amor me foi sentir. Me apaixona seu carinho, sim, você não foi viver. Ai, ai, ai, nunca vou deixar partir. Que menina preciosa que me faz ao seu subir. Oficial al trupei Narcotic Sound. Nu știu. Eu cred că dacă e al doilea single deja împreună cu el, e un fel de DJ Project și Giulia, deci tot acolo mână-mână. Am înțeles. Foarte tare. Noul single, Dansa Bonito, desigur lansat în premieră la noi în emisiune, la Kiss Kiss in the Mix, unde altundeva. Urmează piesa Non House de la ora 9 și ia uite, Ovidiu, ce piesă frumoasă am pregătit acolo. Una din cretacicul muzicii internaționale. R&B, ca să zic așa. Avem Brick and Lace, Love is Wicked. Imediat. Frumos. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Yes. is wicked. Friends come around, say your love is wicked. But the kisses when you give, don't you know it's wicked. Wait for your call, cause your love is wicked. Can't sleep at all, cause your love is wicked. Pain in my heart, cause your love is wicked. But the laughing when you give, don't you know it's wicked. Și un pic de minute de mix, da, Olic și DJ Young împreună cu voi. Avem secțiunea de Kiss-uri 0722 20 60 20, SMS-uri cu tarif normal. Și desigur facebook.com/KissFM România. Tu de cei mai tari vă iubesc la nebunie, Gabriel din Călăraș, mulțumim foarte, foarte mult. Salut Radio Kiss, vreau și o piesă nouă, Andrei Bănică, Love is the Brazil. Pentru toți cei care o susțin pe Andreea Bănică la radio, semnează Costi cu un număr de mașină. Și a scris numărul mașinii, să știm că este cu Kiss. Foarte tare, bestial, tare. Mulțumim mult. Să fie pentru sora mea Cornelia din Drăgănești, Prahova, cu mesajul la mulți ani și să fie fericită, iar voi sunteți cei mai tare, vă pup, Veronica din Drăgănești. Pentru iubitul meu, cu mesajul te iubești, abia aștept să vin la mine, și pentru colega de apartament, cu mesajul mai ușor cu telefoanele, că te arzi, hai cu Fordul la Timișoara, o seară faină, Anca! Bună, sunteți și mai tard, parcă ascultându-vă învățatul pentru teza la mate, pare mai ușor, dar mai vreau o dată melodia Dumbelan, Justify Sex. Justify, așa se scrie, măi, Justify Sex. Până una alta am avut deja Dumbelan, avem Eminem și Rihanna, Love The Way You Lie, un super remix. Ne întâlnim și cu remixul DJ Young la Andreea Bălan, Trippin. Și Alexandra Stan vine cu Mr. Saxobeat, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, ready to party, come on! What it really is, I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. While I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane, 'cause when it's going, the wind in his back, she's Lois Lane. But when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap, who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stay. Cause I like the way it hurts. Just inside. It's driving me crazy, it makes me mad. with me, my dirty boy. Can't you see that you belong next to me? Hey, sexy boy, set me free. Don't be so shy, play with me, my dirty boy. Can't you see? You are the one. Super remix de la Voxis, To The Moon, Hydrogen and Freaky, super, super remix, așa, de club, nu mai bun. Și un alt remix de la Alvaro pentru Alone and Dance, de la Stromae, de câte ori l-am ascultat la Kiss FM și în cluburi și pe unde am fost, i-am uitat și numele. Și ne întâlnim și cu el la Rău și Gina Manzotti, Know You, Know Love. După care vin dedichisturile de pe facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Feel so free. You're the one I need. You're the one I want. You're the one for me. Everything you do, everything you say, makes me feel so free. Thank you.

piesă lansată astă vară la Summer Kiss pe plajă în direct. Kiss Kiss Remix, ascultați, noi chiar am dat un refresh, un refresh chiar acum la Kiss FM, nu, facebook.com/KissFM România, ar fi tare să fie asta ca Chuck Norris, știi? Ce adresă are Chuck Norris de mail? yahoo@chucknorris.com. Deci, vă rog frumos. Așa avem și noi, sau ar trebui să avem și noi kissfm.ro/facebook. Na, dar de data asta avem facebook.com/kissfmromania. N-ați mai înțeles nimic. Ideea e că avem 107.243 de fani. Să salutăm pe toți. Mulțumim că sunt atât de mulți. Mulțumim, în curând 110.000 fani pe Facebook-ul oficial Kiss FM. Și așa, vrem de kissurile de la Alex Iuzan, de kiss pentru toate persoanele din Roban, în special pentru Bianca. Îmi pare rău dacă nu știi ce ai pierdut. Ciao, ciao, bye, Alex din Italia. Oh, fădă, ce-au pierdut fata. Tu dragi cu Gabriel, dar între 19 și 22 se văd ce, văd ce boxe bune am. Tare. Andreea lui Derek Ghis pentru prietenul meu cu mesajul te iubesc, vreau Sava și Raluca, love you. Cred că a fost deja a piesa. A fost. Mihai X zice good job with Kiss Kiss in a mix și pe când pe la Cluj again, că văd că vă cam place pe aici în ultima vreme, tot aici ați fost și nu ne mai săturăm de voi. Da, cu partidul o să vedim în vreo 2-3 weekenduri dacă nu mă înșel. În curând o să vă luați ceva în chirie în Cluj sau o să vă cumpărați, cine știe. Ovidiu Marian să fie din partea mea, Ovidiu din Turcen pentru cel mai bun arbitru din Gorj și din România pentru Sorin. Vine și Ina imediat, i-am tăiat puțin lupul, avem încă unul. Ce zice Radu Olaru, bună seara, vă rog melodia Lady Gaga, Alejandro pentru sora mea, Mihai, lasă-te ce mai tatu, ripostul Kiss FM. Ina Sunny's up la Kiss. Oh!

Solveig, hello. Avem o fată foarte drăguță, cu o voce foarte suavă. Da, o fată nemai întâlnită, o fată care cântă foarte, foarte bine și piesa de sigur este un mega hit. Bun, avem podcastul Kiss Kiss in the Mix, vă readucem aminte de el, intrați pe kissfm.ro/kkm, găsiți acolo emisiunea noastră de vineri momentan și puțin mai târziu o să găsiți și pe cea de astăzi. Le găsiți la download și dacă vreți puteți doar să le ascultați acolo, așadar kissfm.ro/kkm. Cineva ne întreba acum câteva zile, dar de ce nu puneți emisiunea pe loc așa în aceea zi? Pe stai să se consume emisiunea, nu? Adică da, să existe ca emisiune și după ce există ca emisiune, ca ediție, o punem și pe site-ul Kiss FM, nu? Dacă vi se pare complicat, vă spunem noi că nu este deloc. Vă invităm și pe blogurile noastre, pe ovidiusenescu.ro și pe olix.ro. Thailanda, Zingarinio și apoi Flo Rida și David Guetta, Club Can Handle Me. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yes, now y'all, it's gonna be some revolution on the dance floor tonight. Mike Diamond's long side, Nick Amalet up on the place. हसदे हसदे माहीनी संतोति ने चमका मारिया अरी अरी अरी अरी remixul Deep Side DJs făcut la Don't Say It's Over, nu? Cu siguranță s-a întâmplat așa, pentru că David Guetta este un om care ascultă și știe. Da, David Guetta e fan Deep Side DJs. Da, da, să știi. E fanul lor. Cu siguranță. Mi se pare normal să fie, pentru că sunt talentați băieții și producțiile lor au ajuns în multe țări, nu? Domnul Marian, bună seara! Da, stai, cum ai dat seama? Eu am vorbit și da, nu sigur. Exact cine Marian sunt eu. Da, sigur. Parte din discuție, ca și când ar fi fost cu noi în emisiune de o zi întreagă. Neața! Neața! Domnul Boba, ce faci tu? Cum te simți? Hai, întreabă-mă ce ai să mă întrebi. Care e subiectul serii? Iată! Da, știam că să mă întrebi asta, am venit pregătit. În seara asta, respectiv această noapte, o să vorbim despre motivele pentru care înșelăm sau înșelați. Oh, am înțeles. Păi dacă ești tătul de ea după vreo 1, 3, 5 ani, că la... Două zile? Ani din ăștia impari se întâmplă, nu? Marile, e cercetată treaba. Marile probleme în relații, da, ci că așa ar fi. Bine, nu sunt sigur că au dreptate întru totul. Atunci, și tu nu faci parte din categoria asta, bineînțeles. Bineînțeles. Da, Robo Boba rămâne cu voi până la 2 dimineața la Kiss in the Night cu un subiect interesant. Și cu cea mai bună muzică, nu? Desigur, la Kiss. Normal, normal. Noi ne revenim mâine, ne revenim mâine. Băi, sper să vă reveniți. Cel puțin până mâine. Ne întâlnim de la 7 la Kiss, Kiss in the Mix, DJ Ang și Olex. O seară excelentă să aveți. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss.